Hú, annyit nem fogok. Na, Abcsár 11 és a 19-től a rész végig. Elolvasom így egybe, és aztán úgy utána majd versenyként, hogy végigmegyünk. Azok, akik István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék emberek voltak, telve szentlélekkel és hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás ezután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendőlte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valamit, segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Uram, köszönjük az igédet, és köszönjük, hogy az élő, és ma is éppen ugyanolyan pontos és lényeges, mint bárhány száz évvel ezelőtt. Köszönjük, hogy a te igéd az nem változik, hogy nem múlik, hogy nem vesztette el, Uram, az értékét és a lényegét. Úr Jézus, kérünk, hogy hadd legyen ilyen a szívünk, hogy befogadjuk azt, hogy tényleg tartsuk ezt fontosnak, hogy tartsuk ezt a te szabadnak, hogy ne szűrjük azt meg, hanem elfogadjuk az egészet, és megtartsuk azokat, Uram. Kérlek, hogy adj nekünk egy alázatos szívet, és munkálkodj, Úr Jézus, kérünk. Te nevedben. Amen. Tehát ott hagytuk abban néhány héttel ezelőtt, hogy Péter felment Jeruzsálembe, és elmondta a Jeruzsálemben élő, vagy a lévő vezetőknek, a gyülekezetnek, hogy mi is történt Cézáreában. És azt láttuk, hogy az ott élő Jeruzsálemben lévő zsidó keresztények vitatkozni kezdtek Péterrel, és megfették abban, hogy ő miért ment be a pogány ember házába, és miért volt velük közösségbe. És mindezen ugye felháborodtak ezek az emberek, amit Péter tett, és ahogy Péter viselkedett. De láttuk, hogy mindaz, ahogy Péter cselekedett, ahogy Péter tett, az volt a helyes, az volt az Úrtól. Hogy ő azt tette, ami Isten szándéka volt, Isten szíve volt. És ugye azt hoztuk ki ebből az egész történetből, azt hoztam ki ebből az egész történetből, hogy Péter kegyelmet ad ezeknek az embereknek, ahogy megmutatja nekik Isten kegyelmét és Isten jó indulatát. Ez a fontos és ez a lényeges. És láttuk ugye azt a majdnem, hát rossz értelemben természetes reakciót, ami sajnos természetes, hogy az emberek ezen felháborodnak. Hogy Péter kegyelmet adott, és ugye nem igazságot szolgáltatott. És erről beszéltünk, hogy az, hogy Isten nem igazságot szolgáltat, hanem kegyelmet ad nekünk. És arról is, hogy a kegyelem az botrányos. Hogy a kegyelem az megbotránkoztat embereket. És ez történt itt is ebben a gyülekezetben. És milyen érdekes, igaz, hogy tényleg az embereket ez mennyire felzaklatta. Régen is, és a mai napig is az embereket ez mennyire felkeveri, és nem tudják hová tenni, hogy de hát hogyan lehetséges, vagy hogyan élhetsz te így, vagy hogyan lehetsz te velük közösségbe. És ez az, amit nagyon fontos, hogy megértsünk, hogy erre van szükségünk, hogy kegyelemre van szüksége nekünk is, és mindenki másnak. Hogy ez az, ami minket megtérésre ösztönöz, ez az, ami minket előre visz, és ebben kell növekednünk. És ezt kell, ezt fontos megértenünk nap mint nap, hogy Isten egy kegyelmes Isten, és kell, hogy kegyelemben járjunk. És hogyha megbotránkoznak, akkor azt hiszem jó helyen vagyunk. Amikor például mi azt a kritikát kapjuk, hogy ebben a gyülekezetben állandóan a kegyelemről van szó, akkor ez egy jó kritika. Amikor azt a kritikát, és ezeket megkaptuk, és amikor olyan kritikát kapunk, hogy ebbe a gyülekezetben mindenki bejöhet, akkor ez az egy jó kritika, akkor annak örülünk. És ez az, amire azt mondom, hogy igen, Uram, akkor mi jó helyen vagyunk. Ha ezek szerint, ha ez ami szerint, ez a mi kritikánk, vagy ez a mi gyengeségünk, vagy a mi rossz dolgunk, hogy ide mindenki bejöhet, mi sokat beszélünk a kegyelemből, akkor olyan jó helyen vagyunk. És látod, az emberek megbotránkoznak ezen, és az kegyelem az ilyen botrányos. Hogy igen, Isten ezeknek a lúzereknek, ezeknek a koszos, ronda bűnösöknek megbocsájt és szereti őket. És ön érdekes, amit majd itt látunk ezekben a versekben. Olvassuk el ezt a 19-es verset, hogy ugye, Antiókiába érkezünk, és ez a város az egyik leggázabb város volt abban az időben. A legsötétebb város volt. Na, olvassuk, hogy mi is történik, 19-es vers. Azok, akik Isten miatt támadt üldözés következtében szétszorodtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. De senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Tehát egy picit, most megváltozik a történet, Lukács mással kezd foglalkozni, és tehát, hogy egy kicsit az időben is visszaúrunk, de emlékeztek, ugye történt az üldözés ott István miatt a Jeruzsálemben. Szétszorodtak ott az emberek, a tanítványok elmentek, és látjuk, hogy hová jutottak el, Ciprusig, Antiókiáig, és Föníciáig is eljutottak a keresztények, a hívők. De azt látjuk, hogy ott van bennük, ugye ő bennük is ez a megrögzöttség, ez a rossz elgondolás, vagy hibás látás, hogy csak a zsidóknak fogjuk hirdetni az igét, az evangéliumot. És nem beszélnek Jézusról a pogányoknak. Valószínűleg ugyanaz az elképzelés, hogy ugyanaz az ok miatt, mint amit láttunk Jeruzsálemben is, hogy azt gondolták, hogy ő nekik nem lehet, hogy ő hozzájuk nem vihetjük el. Ugye azt mondtam, hogy azt gondolták a zsidók, hogy a pogányok azok csak a pokorra egy ilyen tüzelőanyagok, Isten arra teremtette őket. Tehát valószínűleg ez az elképzelés volt bennük. Tehát itt vagyunk Antiókiába, és ez a római birodalomban a harmadik legnagyobb város volt. Ugye ott volt Róma, aztán Alexandria, és aztán Antiókia, a harmadik legnagyobb város. Daphnét istenítették, ő volt az ő istenük, ez volt az ő istennőjük, és azt kell tudni, hogy a várostól kb. 7-8 kilométerre volt egy szentély, egy ilyen babérligetben, ahol ilyen prostituáltak voltak a papnők, és azt a történetet játszották el újból és újból, ami a mitológiában, vagy ugye az ő mondájukban, vagy az ő hitvilágukban volt, hogy Apolló beleszeretett Daphnéba, és elkezdett neki udvarolni, de Daphné megijedt tőle, és azt gondolta, hogy megerőszakolja őt, és ezért ilyen babér fává változott. És igazából ebben a szentélyben ezt a udvarlást, ezt a meghódítást, ezt a elcsábítást játszották el újból és újból ezek a papnők, és hát persze mindenféle ilyen ocsmány dolgokat tettek, ilyen orgazmusok, ilyen orgiák voltak, és tehát igazából ilyen szexuális kapcsolatban voltak, és ezek a papnők valójában ilyen prostituáltak voltak. És az a hír járta, vagy azt mondták erről a városról, vagy azokról az emberekről, akik ilyen nagyon gázos vagy bűnös életet éltek, hogy hát olyanok vagytok, mint azok az antiókiaiak. Tehát volt egy ilyen mondás, tehát egy ilyen nagyon rossz hírű, rossz hírben voltak ezek az emberek, vagy ezekből a városból való emberek. És milyen érdekes, látjátok, hogy ide érkezik el az evangélium. És hogy ugye elolvastam az egész ezt a néhány verset, egy hatalmas ébredés kezdődik ebben a városban. És azt is tudjuk, hogy ez lesz egy ilyen központja a misszionáriusoknak, hogy innen megy ki, innen indultják ugye Pálékat is útnak, és mindig ide térnek vissza majd. És ez egy ilyen központjává válik a kereszténységnek. Itt nevezik ugye először a hívőket, a Jézus követőit keresztényeknek. És milyen érdekes, hogy ez válik az evangéliumnak a középpontjává, hogy ez a város innen indul ki majd minden igazából, innen indul ki az evangélium Európába, hogy ezt a várost választja Isten. És ez milyen jó képe annak, hogy Isten bárhol tud munkálkodni. Sőt, Isten talán ott tud a legjobban munkálkodni, ahol nem is számítunk rá. Hogy Isten azokat az embereket hívja el, akikről mindenki lemondott. Vagy akikről azt mondanak, hogy ők már előleg semmi nem lesz. Vagy Isten ott kezd egy munkát, ahol mindenki azt mondja, hogy itt biztos nem lehet. Én nagyon remélem, hogy például itt ez a Brábafalt is egy ilyen hely lenne, nem? Valószínűleg az emberek nem azt gondolnák, hogy ide kéne lejönni, vagy hogy itt valami történne, vagy itt ezek az emberek, vagy ezek a fiatalok vevők lennének rá. Amikor jöttünk idefelé, akkor a rádióban azt hallgattuk, hogy egy ilyen egyházi iskola, és a riportot készült, hogy hát milyen nehéz vonzóvá tenni a mai fiataloknak a vallást, a vallásos iskolát. És igen, tényleg ez nagyon nehéz. De itt van egy ilyen város, amelyik nagyon sötét volt, és mégis Isten itt kezd el egy hatalmas munkát, és innen kezd el építkezni. És nagyon jobb, hogy ezek az embereknek viszont, akik innen kijönnek, ezeknek viszont milyen nagy szívük van Isten felé és az elveszettek felé. Jézus mond egy történetet Péternek. Feltesz neki egy kérdést. A Lukács 7-ben, a 40. verstől olvasom az 50. versig. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked? Ez nem is Péter volt, hanem egy Simon nevezető ember. Ő pedig így szólt. Mester, mond! Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dinárral tartozott neki, a másik 50. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadban, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyével öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeret. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdtek kérdezgetni egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Tehát itt ez a példa, talán mindjárt ismeritek, hogy itt ez az asszony, aki bejön, aki valószínűleg egy rossz hírben álló hölgy lehetett, egy prostituált, és ugye leborul Jézushoz, és megkeni a lábát az ő könnyeivel, meglocsolja, és aztán olajjal keni meg, és a hajával törölgeti, és csókolgatja az ő Jézusnak a lábát. És ugye ez az asszony felismerte azt, hogy őnek Isten milyen sokat engedett el. Hogy Isten ővele mit tehetett volna, ha igazságot szolgáltat, de Isten ehelyett kegyelmet adott neki. És ő ezt felismerte, és egyszerűen mindenét odaadta. Ugye ezt a drága kenetet, az ő lábaira öntözte. És ott volt ugye ez a Simon nevezett ember, aki egy vallásos ember, aki egy igaz ember lehetett. És ő meg ott van, és talán felismerte ő is, hogy kicsoda Jézus, de mindezeket az alapvető dolgokat, amit egyébként szoktak tenni a zsidó hagyomány szerint, hogyha valaki egy vendég jött a házadba, akkor megcsókolták őt például, vagy megmosták a lábát, ugye a szandárba jártak az útporát, és ez egy jelképes dolog is volt, de ugyanakkor egy ilyen kimutatták, hogy vendégszeretők is, hogy szeretik őt, megkenték olajjal. Tehát volt egyébben egy ilyen nagyon szép gesztus, egy ilyen vendégszeretet, közösségvállalás, és ez egy ilyen befogadás. És Simon ezeket az alapvető dolgokat nem tette meg, amit egyébként bárkivel meg szoktak tenni, akit behívnak a házukba. És ugye ez az a szív, ez a közöttük különbség, hogy itt van ez az asszony, aki felismeri, hogy engem Isten mennyire szeret, hogy ez mekkora nagy dolog, amit ő tesz az én életemben. És ez az, ami történik talán Antiókiában is, hogy ezek az emberek felismerték, hogy Isten nekik mit engedett el, és honnan szabadította meg őket. És ugye azt mondja, hogy sok engedett el, sok bocsátatott meg neki. És én ezen sokat gondolkoztam, hogy hát én nem voltam annyira gázos ember. Hogy én sokat küzdködtem ezzel régebben, hogy jöttek emberek, pásztorok Amerikából, meg olvastam életrajzokat, és akkor elolvasod például az Aratás című könyvet, a Chuck Smithnek, és akkor leírja, hogy milyen pásztor már úgy ment haza, vagy várta haza a feleségét, lelövi, belőve, bepiával, és az volt a fejében, hogy most hazajön a feleségem, és a gyerekem, és kinyírom őket, és magammal is végzek. És ilyen Vietnámban megjárt emberek, akik ott gyilkoltak, öltek, meg hippik, akik tele volt, narkóztak, meg mindenféle bűnöket csináltak, meg loptak, meg betörtek, meg mindenben benne voltak. És ezekből az emberekből most hatalmas pásztorok lettek, és Isten megmentette őket. És mindig úgy néztem, hogy hát figyeljen, én még egy füves segítségét sem szívtam, hát tudod, hogy jó, sokszor berúgtam, hogy ezt számtalanul ezt nem, de hát ez is nem egy olyan nagy dolog. De az ott egyszer leesett ez a dolog, hogy mi is igazából, mi is a mi bűnünk, vagy mi is igen, mi a bűn? Tehát ugye az, hogy a céltévesztés, hogy elvédjük a célt, hogy nem azt tesszük, ugye, amit Isten kitűzött célnak. És tudom, hogy az engem egyszer nagyon meggyőzött, hogy csak igazából olvasva az Ószövetséget és olvasva az igét, hogy ott az van, hogyha csak nem Istent szereted, akkor már abban bűnt követünk el. Hogy ez, ami engem nagyon szólt hozzám, hogy csak egyetlen egy napot is eltöltöttem úgy, hogy nem követtem az Urat, hogy nem szerettem őt, akkor már vétkeztem, és milyen nagy hibát követtem el. És szóval visszagondolva, hány volt. és ahogy járunk egyre jobban az Úrral, azt gondolom, egyre jobban látjuk meg, hogy egyre hosszabb ideje járunk az Úrral, egyre jobban megértjük és felismerjük azt, hogy mennyire bűnösök vagyunk, hogy mennyire romlottak vagyunk, hogy mire vagyunk képesek, hogy milyen vadállat szúnyad bennünk, hogy Isten nélkül mire vagyunk képesek, mert látom a világot, látok embereket körbenézve, hogy miket tesznek, és igazából azt látom, hogy maga az a potencia, a lehetőség, az ugyanúgy benned is, vagy bennem is megvan, hogy megtegyem. És hogy Isten igazából ebből szabadított meg, hogy gyilkoljak, hogy erőszakot tegyek, hogy lopjak, hogy csaljak, hogy bármilyen borzasztó dolgot, sötét dolgot megtegyek, hogy a lehetőség, a szívem, az ott van, megvan bennem. Mert azt mondja az ige is, hogy gonoszabb az emberi szív mindennél. És És igen, ott van bennem, de Isten mégis ettől megszabadított, hogy adott egy új lehetőséget, egy új utat, hogy egy új szívet. És ez az, ami azt, igen, mi bocsájtott meg nekem, Isten miből szabadított meg engem. És amikor ezeket felismerjük, amikor ezekben járunk, akkor azt látjuk, akkor mi is azt mondjuk, hogy igen, milyen sok megbocsájtott nekem. És akkor azt gondolom, hogy még inkább tudjuk őt szolgálni, vagy még jobban odaszálljuk magunkat ő neki. Menjünk tovább a 20-21-es vers. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Tehát itt látjuk, hogy ezek az emberek ugye mégis beszélnek Jézusról. Valami mégis elindítja őket, hogy menjenek és beszéljenek a pogányoknak is Jézusról. És ez egy tök jó felismerés, és én nagyon örülök, hogy ezek az emberek végül így ebből így kijöttek ebből a vakságból, és ráhangolták magukat Istennek a szívére, vagy az ő akaratára. Mert Istennek látjuk, hogy ez volt az akarata, hogy ő megmentse ezeket az embereket, hogy ott ő Antiókiában is munkálkodjon, és megismerjék őt ezek a pogány emberek. És én igazából nem tudom, hogy mi az, ami őket erre indította, vagy mi az, ami azt okozta bennük, hogy igen, próbáljuk meg ezt a pogányoknak is, hogy hát ha ez működik, és milyen elképesztő következménye lett ennek, hogy hogy le lehettek nyűgözve ezen, hogy wow, hogy ezek a pogányok megtértek, és hogy tényleg odaszállják magukat, és tényleg átadják az életüket Istennek. Hogy tényleg nem mondhatunk le senkiről, hogy nem gondolhatjuk azt, hogy Isten ő bennük nem akar munkálkodni. Én magam is talán így harcolok, hogy nem is menjünk hozzájuk oda, vagy de hogy így levetkőzni ezt a ilyen hamis ilyen gondolkodás, vagy ilyen hazugságot tett a fejünk, hogy ő biztos nem. Hogy nem érdemes oda menni, vagy nem érdemes megszólítani őket, mert ő biztos nem. És talán van bennünk egy olyan, mint Jónásban ez az engedetlenség, hogy ők nem. De emlékeztek Jónásra, hogy azt mondja, hogy tudom, Uram, hogy te is irgalmas, meg kegyelmes Isten vagy, és tudtam, hogy meg fogsz nekik bocsájtani. Hogy Isten képes ő bennük is elérni azt a munkát, hogy képes ő bennük is azt elérni, hogy megtérjenek és magához vonja őket. Hogy ott volt Jónás, hogy elment, és elmondta azt a, hogy térjetek meg. És valószínűleg nem egy ilyen szépen mondta ezt, tehát nem egy ilyen kis aranyoskáim, tudjátok is, én úgy szeret benneteket, hanem valószínűleg ilyen bunkó volt, hogy térjetek meg, mert vége. És azt is gondolom, jó, én elmondtam, megtérjetek meg, mert különben elpusztultak. És aztán ugye fölmegy a hegy tetejére, és várja, hogy mi lesz. Van egy rajzfilmünk, a Zöldségmesékben megvan ez DVD-n, és a lányok szeretik, és csomószor láttuk, és tök jó. És ilyen nagyon jó ilyen duzzogva, olyan jó lerajzolja ezt az egész, olyan jó leír ezt az egész képet, hogy tényleg ilyen duzzogva, és ilyen felháborodottan, hogy most ezt miért nem teszed meg olyan? És Isten egy ilyen Isten, aki tényleg meg akarja menteni ezeket az embereket, és ne kössük meg az ő kezét, vagy ne gondoljunk azt, hogy ő nem akarja, vagy nem képes erre. És eszembe jutott egy igevás, hogy amikor Jónás, nem Jónás, Jébetűs, Jonatán, amikor a szolgájával ugye felmegy az ellenségnek a táborához, és akkor azt mondja, pillanatán, hogy menjünk fel és nézzük meg, hogy mit csinál Isten ebben, ebben a helyzetben. Hogy ő tud győzelmet hozni egy ember által is, és ő neki mindegy, hogy egy vagy ezer által hozza a győzelmet. És fölmennek a szolgájával, és ugye hallja az őrök, miről beszélnek, és akkor tudja, ugye egy jelet kér Istentől, és ugye megmutatja Istennek, és ugye győzelmet aratnak Jonatánék. És ugye egy ember által hozta Isten ezt a nagy győzelmet Izraelnek. És ugye nem kell azt gondolnunk, hogy sok ember kell, nem kell azt gondolnunk, hogy valami különleges képességgel, hogy ő nem lehet az. Ezek mind azt gondolom, hogy egy gonosz teszik bele a fejbe, hogy ezek nem történhetnek meg. De az igében mindig látjuk ennek az ellenkezőjét, hogy Isten azokat váltja meg, Isten ezen az emberen keresztül munkálkodik, Isten a kevés által munkálkodik, és Isten hatalmas munkákat tudott elvégezni. Hát így változtassuk meg, vagy figyeljünk ezekre a gondolatokra, és jöjjünk így, hogy Isten igen tud bárki, bárhogyan, bárkiben munkálkodni. Olvassuk el a 22-24-es verset, 22-24. Ennek a híre eljutott jeruzsálemi gyülekezetbe, fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Mikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Tehát Barnabással már találkoztunk, amikor Saul megtér. És az ő neve azt jelenti, hogy a vígasztalás fia. És Barnabás volt az, aki korábban is Sault felkarolta, és bevezette a dolgokba. És ő volt az, aki segítette őt a beilleszkedésben. És amikor ugye, tehát egy ilyen jó nem küldtek, aki egy ilyen tele volt kegyelemmel, tele volt vígasztalással, tele volt bátorítással, akiben nem voltak előítéletek, akiben benne volt az a Jézusi szív, és ezt, na menj is, és akkor így nézd meg, mi van ott, és bátorítsd ezeket az embereket, hogy hozzá nekünk híreket ezekről. És aztán jön, és egy nagyon, nagyon mély dolgot mond Barnabás. Ugye azt mondja nekik, hogy maradjatok meg a szívetek szándéka szerint az Úrban. Ez volt az összes dolog, amit ő így tanácsol ezeknek az embereknek. És azt látja itt Barnabás, hogy az Isten kegyelmének a munkáját láttam. És ez az, ami kell a mi életünkben, egy gyülekezetnek az életében, hogy ezt lássuk, hogy ezt tapasztaljuk az életünkben, hogy Isten kegyelme munkálkodik. Hogy nem mi munkálkodunk, nem a szabályok, nem a törvények, a tradíciók, hanem Isten kegyelme munkálkodik. És ugye itt ezt láttam, hogy ezekben az emberekben ugye semmi nem volt. Tehát ugye ezek megint csak olyan emberek, akik mint Cornélius, aki nem ismeri valószínűleg a törvényeket, a szokásokat, egyszerűen csak szeretik Istent. És mindez a dolog elkezdi változtatni az ő életüket. Mert felismerik azt, hogy Isten mit engedett el nekik, hogy milyen kegyelmes, honnan hozta ki őket. És látják, hogy nem a törvényből van, hanem egy ajándékot kapnak, és elkezdi megváltoztatni az életüket. És ezt látja Barnabás, hogy itt Isten kegyelme munkálkodik. Hogy nem bemegy egy gyülekezetbe, és azt mondja, hogy te megújj oda, te ne nézz így, te ne úgy nézz, te meg ne úgy öltöz, vagy te ezt neked, te meg azt neked, hanem egyszerűen az Isten kegyelmét látja munkálkodni. És ez ott bár látnám ezt a gyülekezetet, vagy ott, hogy wow. És És én azt kívánom, hogy tényleg a mi gyülekezetünkben is ez működjön. A mi életünkben is, a személyes életünkben, meg a gyülekezet életében. Hogy Isten kegyelme munkálkodik, hogy az ő kegyelme változtat meg minket. Hogy megengedjük neki, hogy az ő szeretete megérintsen, és akkor az hoz bennünk egy változást. És nekem eszembe jutott az, hogy ez egy, hogy ez nem egy olyan volt, mint amikor én úgy fogalmaztam ezt meg, hogy ez nem egy ilyen, ezek az emberek nem egy ilyen kegyelemkettest kaptak Istentől. Hogy, na, tudod, én kaptam kegyelemkettest, nem egyszer. De azt tudod milyen, tudod, hogy így, hogy kijössz, és persze baromira örülsz neki, mert nem kell, mit tudom én, osztályt ismételned, vagy vizsgát ismételned, vagy otthon hazamenni, és fú, be kell adnom, hogy egyes lett. De ugyanakkor meg ott van benned az, hogy hát ez ilyen éppen hogy csak. Tehát így beleizzadtál. Tehát úgy végig szenvedted az egészet. Én emlékszem az első, amikor elmentem a középsuliba, első fél év, matek, fizika, szakrajz, egyesre állok. És így mindegyikből ilyen éppen csak, és emlékszem a szakrajz feleletemre, az mai napig így belém égett. Kínálok a táblánál, sík hülye vagyok, semmit nem tudok. És akkor kérdez a tanár egy képletet. Ugye ortopéd cipőt a szakma, és ha valamilyen átszámítást, hogy valamilyen mértéket, és hogyan kell átváltani, nem tudom, és kell valami képlet hozzá. És tehát így tudod, semmi, tehát így kész. Köszönöm, ez egyes. És akkor ott állsz ki, és akkor az osztálytársi mondját, tudod, én meg írom le, tudod, de hát így tudod, annyira az egész átlátszó is, tudod, így látszik, hogy hülye vagyok, és mondhattam volna talán, hogy nem. És akkor nagy nehezen így kinyögöm, és leírom a táblára, és akkor na jó, oké, kettes. És akkor megkaptam. De Istené nem így működik. Hogy na jó, oké, gyere ki hajni felem. Gyere, na akkor így megvizsgálom az életedet. Gyerünk, Laci, neked is. És akkor így izzadsz, és tudod, hogy gázos vagy, és hogy így, fú, nem megy, nem érdemelnéd meg. És akkor nagy kegyelmesen, na jó, kettes. De Istené nem kettes kapunk, hanem ötös. És hogy ez annyira nagy öröm, meg egy nagy kiváltság, egy nagy különös dolog, hogy odaállsz, és így szeretlek, és így megmostlak, és tudod, így nem egy ilyen másodrangú, nem vagy csak egy ilyen kettes, ötös kapsz, vagy tökéletes vagy, hogy hibátlanul megfeleltél, hogy átmentél a vizsgán. Az én szememben tökéletes vagy, a törvény tekintetében te hibátlan vagy, hiszen én Jézusra nézek, Jézusban látlak téged, és ő tökéletes volt, és az ő tökéletességét kapod meg. Ötös vagy, átmész vizsgán, csont nélkül. Nem ilyen éppen hogy na jó van, a tiéd. És ez az, ilyen volt ez a gyülekezet. Gyertek be, mert a tieteké. És ez a kegyelem munkálkozott hatalmasan. És erre mondja Barnabás nekik azt, hogy hagyjatok meg az Úrban. Nem mond nekik ilyen mély valamilyen... Tehát lehet, hogy úgy várták, hogy jön, na most jön Barnabás Jeruzsálembe, tudja, Jeruzsálemből jön a nagy Jeruzsálem, tudod, ott van Péter, meg János, meg Jakab és a többiek. A Jézus testvére, meg akik ott voltak most, és ő jön. Ő ott van a tűz között, tehát ő most jön, biztos, hogy megmondja a frankot, hogy mit kell tennünk, és valami... Tehát nagy, biztos, hogy mindenki ott volt. Mindenki ott, már egy órával a gyűli előtt ott voltak mindenki, tehát, hogy az első sorban legyünk, és hogy halljuk, mit mond Barnabás. És jön, és azt mondja, maradjatok meg az Úrban. A szívetek szándéka szerint, maradjatok meg az Úrban. Ennyi? Kész? Vége? Barnabás összetekelt lehet, hogy az iratokat, becsukta a Bibliát, ami még nem volt, és akkor van valami kajátok? Eskor. Ünnepeljünk. Vége. Vége a Biblia órának. Maradjatok meg az Úr szándékába, az szívetek szándékába, az Úrban. És azt hiszi, Ferenc is ezt mondta, azt hiszem ő mondta, hogy szeresd az Urat és tégy, amit akarsz. Mert ha csak szereted az Urat, akkor nincs gáz, akkor nem fogsz önmiséget tenni. És ezek is itt ezt mondja itt Barnabás, hogy maradjatok meg az Úrban, a szívetek rendben van, a szívetek jó. Mert Isten megváltoztatta. Maradjatok meg az Úrban, és tegyétek azt, amit eddig tettetek. Így, ahogy eddig tettétek. És ez az, amit tudod, ami nekem nagyon tetszik, hogy ők itt kapcsolatban voltak Istennel, és nem egy ilyen... Lehet, hogy Barnabást is vártak valamit, hogy valamit mond, valamit meg kell ismerni. De a kereszténység nem arról szól, hogy eljutunk egy felső szintre, ismeretre, na most már tudunk valamit. Abban az időben is voltak ezek a... Volt egy ilyen tévtanítása, nem jut eszembe a nevük. Gnosztikusok. Akik az erre a tudásra alapoztak. Hogy kell valami... Tehát akkor jutsz el ugye Istennel arra a kapcsolatra, hogyha van egy ismereted. És ugye az nálunk van. És ugye ezt meg kell ismered, meg kell tanulod, meg kell ezt szeretned, és akkor juthatsz be majd a mennybe. És hogy hány ilyen bonyolult vallás van, felekezet van, ahogy azt mondja, hogy így el kell jutni, tartod neked egy tanfolyamot, ahol majd eljutsz erre a szintre. És akkor szintről szintre lépesz, és majd ha itt leszel, akkor majd a nirvánába belépsz, és akkor tiéd az örökké valóság, és majd Isten leszel, és majd lehozzál. Ahelyett kereszténység, ahelyett azt látjuk itt, hogy szeresd az Urat, kövesd őt, járj vele, légy vele szerelmes, tégy a szíved szándéka szerint, mert szereted az Urat, és ennyi. És nem egy fint, hanem egy ilyen egyszerű, olyan kapcsolatra hív Isten, ami egy gyermeknek is megfelelhető. Olyan jó látni a gyerekeinkben, hogy 8, 6 és 5 évesek, és most én azt gondolom, hogy most nem beszéltem erről a Krisztivel, csak éppen ma reggel gondolkoztam ezen, hogy látok bennük egy növekedést. Hogy Isten felé egy ilyen, mint egy kapcsolat úgy alakul bennük ki, hogy van nekik és Istennek. Tehát, hogy így kezdenek mintha erre így ráérezni. Imádkoztam, főleg a Panna ilyen nagy szájú, és az a középső, és napközés, imádkoztam azért, hogy mit tudom én tudom, és akkor mondom. Tehát így, hogy van benne, én úgy látom, hogy ez kezd bennük kialakulni, és ez, igen, ez kell. Tehát, hogy ez nem bonyolultabb, vagy nem több, mint ami nekem van. Hiszen ugyanaz van nekik is Istennel. És ez az, amit kell az életünkben minden nap ápolnunk és tennünk. Ma is, holnap is, és 100 év múlva is, akkor már nem leszünk így, 10 év múlva, 10 év múlva, 30 év, 50 év múlva. Csak így más távok. És Jézus is azt mondta, hogy legyünk olyanok, mint a kisgyermekek. És ugye nem az, hogy legyünk olyan gyerekesek, nem ilyen hisztire gondol, hanem az a nyitottság és az a befogadóság, az a alázat, az egyszerű hit. És hogy járjunk ebben mindig. Hogy én sokszor talán ezt elveszítjük, hogy én látok, most jött a gyűlünkbe egy ilyen idősebb házaspár, egy más felekezetből. És bennük annyira irigyem, hogy bennük van ez az egyszerű hit, ez az egyszerű, nagyon egyszerű emberek, egy ilyen kétkezű emberek, és kimélnek egy ilyen a város szélén egy ilyen tanyaszerű világba, és nagyon egyszerű emberek, nagyon egyszerű is a hitük, viszont azt megélik, és olyan mindennapos nekik, olyan gyermek, és nekik az magától értetődő, és természetes, hogyha beteg vagy, akkor imádkozok érted. Hogyha baj van, akkor imádkozok. hogy ha szükség van, akkor melyek az Úrhoz. Ha ez van, akkor az Úr, és az Úr majd segíteni fog, és ez nem kérdés. És ez, én oda az a kérdezám a kislányom, hogy neki az van benne, hogy apa majd segíteni fog, és ő benne ez nem kérdés, nem kételkedik ebben. Ez természetes. És ezt így éljünk. Erre hívja a Barnabás ezt a gyülekezetet. Tegyétek így, menjetek így, maradjatok ebbe. Jó helyen vagytok. Ti tanítsatok lehet, hogy ne engem. Ti mondjatok meg nekem, hogy is csináljátok. Mit tesztek? Mert ez ilyen egyszerű. Erre hív minket az Úr. Olvassuk a 25. verstől. Barnabás ezután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiába nevezték először keresztényeknek. Körülbelül, ezt már mondtam nektek egy korábbi órában, hogy Saul körülbelül 10 évig volt Tarzuszban. És ez idő alatt Isten készítette föl őt a szolgálatra. Ugye beszéltünk erről korábban, hogy hú, Isten 10 évig készít valamire, és hogy ne siessük el az a mi elhívásunkat. Ne is adjuk fel, mert tudjuk, hogy Isten munkálkodik, és ez alatt az időt is munkálkodott, és biztos, hogy Pált is használta, de látjuk, hogy Isten készít minket, felkészít minket a szolgálatra, vagy valamire az életünkbe. És látjuk, hogy most kezdődik el Saul ideje. Eddig nem is ismert, nem is tudtuk, hogy mi történik vele. Ott volt, megtért, aztán eltűnik. És beszéltem arról is, hogy lehet, hogy kicsit túl sok volt, ugye? Nagyon heves volt, vitatkozott, de nem volt gyümölcs az ő munkájának, az ő szolgálatának. Mindig ment, dumált mindenkinek, mindenfelé, bement a zsinagógába, mindenhol csak elüldözték, meg akarták ölni, ugye meghunyászkodva, megalázkodva, egy kosárba lebocsátották Damaszkus várfalán, aztán Jeruzsálemből is ugye úgy menekítették ki, mert meg akarták őt ölni, és egyszerűen menekülnie kellett, mert megölték volna. De aztán most azt látjuk, hogy eltelik 10 év, és Barnabás megkeresi őt. És talán Barnabás imádkozott érte, és azt gondolom, hogy a fejébe volt, hogy na mi lehet ezzel a gyerekkel? Mi lehet ezzel a Saullal? Hogy állhat most? Mert szerintem látod benne, hogy igen, ebből az emberből Isten csinálhat valamit, és használhatja az ő életét. És az érdekes az, hogy ebben a városban nevezik először a keresztényeket keresztényeknek. Itt van az, amikor így szólítják őket, és valószínű, hogy ezt nem ők találták ki maguknak, hanem ezt őket így csúfolták, ami ugye azt jelent egyébként, hogy hogy kicsi Krisztusok magukat. Tehát ezt jelenti ez a keresztények, hogy kicsi Krisztusok. És ez egy ilyen jó, azért ez egy jó bók volt. És ebből is látod, hogy Isten kegyelme munkálkodik, és így nevezik őket, kicsi Krisztusok. Hogy a kegyelemben az emberek ezt látták, hogy ezek kicsi Krisztusok. Hogy olyan nap, mint Krisztus, olyan nap, mint Jézus. Milyen érdekesek. A kegyelem munkája. És látjuk majd itt tovább, megyünk és befejezzük, hogy úgy volt csak a Isten munkájának, a kegyelmének, a munkájának a gyümölcsét, a 27. verstől. Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből, Antiókiába. Előállt egyikük, név szerint Agabos, és a lélek által megjövendőlte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Tehát jön Jeruzsálemből ez az Agabos nevezetű proféta, és megprofétálja, megjövendőli azt, hogy egy éhség következik be a földön. És azért is mondtam, hogy a kegyelemnek a munkája, mert elképesztő az, ahogy ezek az emberek reagálnak erre a híre. Most képzeld el, jönnék egy alkalommal ide, és azt mondanám nektek, hogy figyeljetek, jövőre hát egy nagyon gázott élet, tehát ilyen éhezni fogunk. És hogy nem lesz munka, nem lesz kaja, és nagyon gázos lesz. Isten ezt mutatta, ez lesz. Tehát január 1-től valami, nem tudom, valami baj lesz, nem tudom, összeomlik teljesen a gazdaság. Tehát mi ez, amit tennénk? Tehát így... Tehát utoljára, még december 30-ig jó bezabálnak, vagy nem tudom. De hát így őszintén azért így, hát akkor jó, hát akkor itt tartalékoljunk, vagy itt tegyünk félre, ugye, vegyünk jó nagy hűtőládákat, vegyünk malacokat a hajnéktól, vagy nem tudom, tudod. És majd megyünk a hajnékhoz, és hogy a hajné van még valami kis malacod, vagy nem tudom, eladó. És, mert így, tehát így, én, valahogy ez az ösztönösen, ez a túlélés, tudod, az van bennünk, hogy akkor ezt így, gondoljunk a holnapra, és akkor takarékoskodjunk, és tegyünk félre magunknak. Kit érdekel, mi lesz a szomszéd, de hát ugye, az én gyerekeim, az ilyen szegényekkel mi lesz. De azt látjuk, hogy oké, ez lesz, akkor kinek módjában áll, kinek ugye milyen a anyagi helyzete, ahogy ő áll, és amit bír, akkor úgy adjunk segítséget a jeruzsálemi gyülekezetnek. És hogy miért volt nekik? Hát azért, mert nekik nem volt. Tudjuk, emlékeztek arról, hogy beszéltünk arról, hogy ez a gyülekezet odaadta mindenét, mindenki beadta, úgymond a közösbe, és kinek mind szüksége volt, úgy szétosztották azt. És egy ilyen kis közösségbe érnek ők. Ja, de ott van a szivon. Jó illat volt. És látjuk, hogy ezt így összedobják ezt az adakozást. És nem gondolnak magukra, hogy is velünk mi lesz, hanem arra, hogy ő velük mi van. És ez az a gyümölcs annak, hogy Isten elvégzett bennük egy munkát. És hogy tényleg megváltoztatta az életüket. Mert most, ha nem magukkal törődnek, hanem ugye elkezdték azt, amit Isten is tesz, amit Jézus is tett, hogy így letette az életét. Ugye Krisztusban is ez volt, ugye a 2. Korintus 8.9-ben ezt írja Pál, hogy mert ismeritek a mi úrunk Jézus Krisztus jótéteményét, hogy gazdag lévén szegényére tértünk, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ez volt Jézusban, ő ott hagyta a menny minden dicsőségét, ő levette a koronáját, és ő gazdag volt, de szegény élet, ő király volt, az ő urak ura volt, de mégis szolga lett, a legutolsó lett. És ez volt ezekben az emberekben is, hogy akkor mi a szolgája leszünk ezeknek az embereknek, hogy mi most gazdagok vagyunk, akkor mi szegényi válunk őért. És ez az, ami, ez az a Krisztusi szív, ez az, amit Isten itt kimunkált bennünk. És ők adtak, adkozz ebben. És tudod, annyira gyönyörű itt, amit ők tesznek. És hogy ma, és ezt így a Pál és a Timóteus levélben, hogy az utolsó napokban ugye ez az idő áll be, mert lesznek az emberek magukat szeretik. Pénzsóvágók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül való, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. 2. Timóteus 3.1.4. És az emberek már akkor ilyenek voltak, és ma is ilyenek, mint számít ma jobban. És hogy mennyire ki vannak az emberek erre éhezve. És hogy mekkora nagy, ilyen mennyire kitűnik az, amikor mi nem magunkkal foglalkozunk, hanem azt mondom, hogy én segítek neked. Amikor én leteszem az életemet, amikor én vállalom, hogy én szegényé leszek, azért, hogy te gazdag lehess. És ez nem azt jelenti, hogy én most eladom az autómat és a házamat, és odaadom, bár lehet, hogy ez is. De akár egy kicsi dologban, hogy akkor én, én most egy napot nem megyek be dolgozni, hogy neked segítsek. Vagy feladom az én kényelmemet, az én akaratomat, az én vágyamat, amit én szeretnék megtenni, és azt mondom, hogy gyere és segítek neked. És tudod, ma ezzel szerintem hihetetlenül ilyen feltűnők tudunk lenni. Csak képzeld el, hogyha itt most elkezdenénk összesöpörni. És le, ez egy jó ötlet. Hát egyik héten hozott 4 söpörtét. Csak így... Miért? Hogy miért teszem ezt? Mert ma alapjából az emberek nem ilyenek. Hallgattam a rádiót valamelyik nap, tegnap, és betelefonált egy fickó. Nem szoktam ezt a műsort hallgatni, csak én 10 perc még hazamérek, ez a hogy hívják ezt a fickot? Csiszárjenő. És neki régen volt egy ilyen, ti arra nem emlékeztek, volt még a Petőfi Rádió, vagy régen Apukám Világa, volt egy ilyen műsora. Egy ilyen betelefonálós, őrültkezős műsor volt, de és most ebben az egyik új rádióban, ilyen kereskedelmi rádióban van egy műsor, valamelyik, lehet, hogy csak csütörtök este, talán Pesterén, ez biztos. És akkor van benne egy ilyen, hogy a nap, és mondja, nap, nem bunkója, de valami ilyesmi. Nem inkább ilyen tahója. A nap tahója. És betalálkozott egy fickó, Kecskeméten járt, megállt egy lámpánál, egy autó lámpánál, és a szembe lévő forgalomban egy autó elütött egy kisfiút a zebrán. És megállt az egész forgalom ott a kereszteződésbe, és mellette a párhuzamos sávba állt egy hölgy, ő hívta a rendőrt, ő másik hívta a mentőt, és tehát mindenki ugye próbál segíteni. A mögötte lévő autós kiszállt, mondta, hogy húzódjanak félre, mert ő el akar menni, mert ő sír. Tehát, hogy az alapjából az emberek azért ott van bennük, hogy segítsenek, de milyen sokakban ugye ez a... Még egy ilyen szélsőséges helyzet is, amikor egy gyereket ütnek el, és valami 50 méter tolt az autó a gyereket a motorháztetőn, és tehát egy ilyen borz, tehát az is, hogy egy gyerek azért mindenki azért, a gyerek az idős, a terhes anyuka az, ugye félisten, és tehát kihagyunk rájuk hegyezve, és persze, hogy őket különösen féltjük, de még ebben a helyzetben is az emberek ilyenek. És az, amikor segítünk, amikor adunk, akkor az nagyon kitűnik az emberekből, amikor segítünk az embereken, amikor oda megyünk és vigasztalunk, vagy segítünk a munkába, a suliba, akkor az fel fog tűnni, hogy ez miért teszed. És hadd mondjak még valamit, hogy így legyünk szabadok abban, akár az anyagi dolgokban is. Én a gyűlünk kezdetének nagyon kevesen vagyunk, de bárhová is juttok majd el, de legyetek szabadok a pénztől, és legyetek szabadok abban, hogy adtok. Hogy én hiszek a tizedben. Én hiszek, hogy Isten adta, hogy azt adjuk a tizedet mindenünkből, minden jövedelmünkből, az Úri a 10%. És én megtapasztalom ennek a győzelmét, megtapasztalom ennek az áldását. Isten tényleg ad, tényleg gondoskodik, és nem marad nekem soha adósom. Hogy soha nem tudok neki annyit adni, bármiből is, hogy ő az adósom maradna. Hogy, és tényleg ön megáldja ezt. És legyetek itt szabadok ebben, hogy bárhová is mentek, bármelyik gyülekezetbe, ha itt, ha Nyíregyházán, ha Pesten, ha Rába Csőcsényen majd lesz Golgotha, de legyetek abban szabadok, hogy adjátok. És nézd meg ezeket az embereket, hogy adták. És ez nem a tizedük volt, hanem ezt még azon felett föltadtak, azt gondolom, hogy szabadok voltak a pénzüktől. És tudod, hogy ez nem Istennek van erre szüksége, hanem nekünk van erre szükségünk, hogy megtanuljunk szabadok lenni. Hogy azt tudjuk mondani, hogy engem az nem ural. Hogyha most kevesebb van, kevesebb van. Ha ma nélkülöznöm kell, akkor én nem vagyok ennek a rabja. engem ez nem húz le, engem ez nem tesz tönkre, mint az embereket, hogy jaj, most nem tudok megvenni egy új cipőt, jaj, most nem tudok venni egy új autót. Kit érdekel? Fóbiai, rabjai a pénzüknek, rabjai a pénznek, ennek az egész gondolkodásnak, és teszi őket tönkre. Hogy így legyünk szabadok, légy szabad ebben is. Tudod, hogyha adni tudod, akkor Isten szabaddá fog tenni. Mert azt fogod tudni mondani, hogy engem ez nem ural. És hallottam egy embert, van ez a Caterpillar, ez a cég, ez a ugye, nagy traktorokat, meg ilyen markológépeket, meg ilyen képeket gyártanak. Általában ennek, amikor ezt így kitalálta, vagy elkezdte ezt így gyártani, ennek a főnöke, vagy a tulajdonos, ez keresztény ember volt. És amikor elkezdte adni a tizedét, akkor Isten nagyon megáldott az ő vállalkozását. Isten, képzeljétek el, hogy azt hallottam róla, hogy a jövedelmének utána nem a 10%-át adta, hanem a 90%-át adta, és a 10%-ból élt. És annyira megáldotta őt. És ez milyen nagy dolog. Hogy így, és ő szabad volt. Szabad volt a pénzétől. Pedig biztos, hogy rengeteg lehetett neki. Ha 10%-ból meg tudott élni. Én most nem tudnák megélni a 10%-ot. De legyetek szabadok, ahogy ez a gyülekezet szabad volt ebben. És ha nem vagy benne, ne érezd magad most rosszul. Imádkozz ezért, és kérd az Urat, hogy tegyen szabaddá, és próbáld meg ebbe az Urat, így adjad. És Isten meg fog áldozni, mert az ige ezt mondja. És ez az egyetlen dolog, amiben az ige azt mondja, hogy próbáljátok meg engem. Ez az egyetlen dolog. És nem, és ez annyira fontos. És ezt tudd, hogy nem Istennek, nem egy gyülekezetnek, neked van erre szükséged. És te olyan győzelmeket fogsz ebből megtanulni, megélni. Olyan élmények lesznek, olyan megtapasztalások, hogy itt most, ha befejezzük, akkor tudok mesélni sztorikat, ahogy Isten gondoskodott, ahogy Isten belépett, hogy ott volt, és hűséges. És igaz az, amikor az ige azt mondja, hogy amikor azt mondja Isten a népének, hogy emlékezz meg, hogy a sarud nem kopott le a lábadról, hogy nem éheztél, és hogy nem szűkölködtél ott a pusztában, mert Isten mindig gondoskodott róla. És hogy azt mondja az ige is, hogy a Isten gyermekei azok nem fogom honosan, de nem szenvednek hiányt, hogy mindig megáldja őket. És ez igaz. Járjatok ebben, és éljétek ezt meg. És ez is Isten kegyelmének a munka. Isten ezt is ki akarja bennünk munkálni. És éppen ezért nem egy szabály. Bátridlen, most jövő hónaptól, úgyis most hónap május 1, munkaünnepe, tudod, 10%, és írjuk. Nem, mert ez nem egy törvény lenne, ez így nem, de Isten ki akarja munkálni. De imádkozzunk ezért, és imádkozzatok ezért, hogy Isten tegyen szabaddá mindnyájunkat ebben, mert én is valamikor így harcolok ezzel. Persze, hogy nekem is, amikor kevesebb, akkor ott van bennem a kísértés, hogy hát, ha most a 10%-at nem kéne adnom, milyen jó lenne, tudod. Pont az kellene, pont az szükséges, pont az hiányzik. De adjátok oda az Úrnak. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked ezt az estét, és köszönöm, hogy itt lehetünk, és köszönöm a kegyelmednek a munkáját. Köszönjük, hogy a te kegyelmed, Uram, annyira különleges, és annyira jó, hogy így közelítesz hozzánk, és így munkálkodsz bennünk, Uram. Kérlek, hogy segíts nekünk megállnunk, segíts nekünk, Uram, várnunk arra, hogy te munkálkodsz mi bennünk, ahogy te hozod fel bennünk, Uram, azt, ami nem jó, ami nem helyes. Egy-egy biblióórán keresztül, vagy az igéden keresztül, vagy csak egyszerűen így meglátunk, szembesülünk dolgokkal. Köszönjük, Uram, hogy így munkálkodsz, és köszönjük, hogy látunk egy jó példát ebben a gyülekezetben. Látjuk itt az igédben a jó példát, Uram, itt Antiókiában, hogy Barnabás nem talált hibát, Uram, abban a gyülibe, vagy itt nem tudott nekik mit mondani, csak hogy járjanak ott veled, és hogy maradjanak meg a szívük szándéka szerint, és jó volt a szívük, és követtek téged, Uram, hadd legyünk mi is ilyenek, és hadd legyünk mi is egy egyszerű hittel feléd, és kövessünk téged, és járjunk veled, Uram. Köszönjük, Uram, és imádkozunk ezekért az emberekért, Urunkunk, hogy Uram, hadd legyünk itt ilyen kitűnőek, hadd ragyogjunk itt, Uram, hadd ismerjék fel azt, hogy Te bennünk élsz, és kelts fel bennünk a kíváncsiságot, Uram, hogy hétről hétre úgy itt leszünk, hogy itt csatlakozzanak hozzád, Jézus, és lépjenek a Te utadra, Uram, ezért imádkozunk Jézus nevében. Amen.